غازی شاہ مجاہد شاہ دا مر چل دا غیجی گل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ غازی شاہ مجاہد شاہ دا مر چل دا غیجی گل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ حکلا رایم کلا دا تاریخ دڑکی بریخنا شا لخولی دن پیدا شا لخولی دن پیدا شا حکلا رایم کلا دا تاریخ دڑکی بریخنا شا لخولی دن پیدا شا لخولی دن پیدا شا دا تورش پو پاغے کی روشنائی وکڑا مشل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا دا تورش پو پاغے کی روشنائی وکڑا مشل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا غازی شاہ مجاہد شاہ دا مر چل دا غیجی گل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ دا سر قربانی ورکڑا دا جانت زن مستحکڑا دا خپل زڑگئی تستکڑا دا خپل زڑگئی تستکڑا دا سر قربانی ورکڑا دا جانت زن مستحکڑا دا خپل زڑگئی تستکڑا دا خپل زڑگئی تستکڑا پتنگ بندی لمبو تا زانور و بخا آتل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا پتنگ بندی لمبو تا زانور و بخا آتل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا غازی شاہ مجاہد شاہ دا مر چل دا غیجی گل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ ماسر دا جہاد مفرق دا اول صف کی قیام کرا غفلت سارا زیاد پانکرا غفلت سارا زیاد پانکرا مصر دا جہاد مفرق دا اول صف کی قیام کرا غفلت سارا زیاد پانکرا غفلت سارا زیاد پانکرا ظالم تا سخت عذاب شا دا مظلوم دا زادر مل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا غازی شاہ مجاہد شاہ دا مر چل دا غیجی گل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ دا تنوینا دیو سا نظران چی نردوانی کڑا راق پالا آزادی کڑا راق پالا آزادی کڑا تنوین دیو سا نظران چی نظوان اکڑا راپالا آزاد اکڑا راپالا آزاد اکڑا راپک دا مہاجر سا واسا نفتا جڑ مقتل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا سپنس تو رائے زالاو بل شا غازی شاہ مجاہد شاہ دا مر چل دا غیجی گل شاہ سپنس تو رائے زالاو بل شاہ پنسوره زلو برشا غازی شام و جاهد شاد مرچل تغیشی گلشا پنسوره زلو برشا